Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu rabbena innaka raufur rahim. Sadakallahu alazim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, kerim olan Rabbimiz yeniden bizleri sizlerle buluşturdu. Rabbimiz gerçekten kerim, gerçekten rezzak, gerçekten vehhab. Ve bizlere sayılmayacak kadar nimeti bahşeden, kerim olan bir Rab ile karşı karşıyayız. Öyle ki Kur'an der ki, değil onun size verdiği nimetleri saymak, şükrünü eda etmek, saymaya bile güç yetiremezsiniz. Çünkü onun bizlere bahşettiği nimetler binlerce, milyonlarca adete, milyonlarca miktara bağlı. Peki bu nimetlerden dostlar, biz şöyle en başta birini yazmak istesek neyi yazarız? Bize verilen nimetlerin içerisinde en üst sıraya koyacağımız şey nedir? Ben dostlar müsaadenizle Ali İmran suresinin 164. ayetinden ilham alarak o sıraya bir şey yazayım. Bence İman eden mümin kulların o listenin başına yazacakları şey Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Allah Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı göndererek müminlere en büyük nimette bulunmuştur. O varlığıyla, bizlere rehberliğiyle, getirdiği mesajı ile bizlerin önündeki en büyük nimettir. Peki her nimetin şükrü eda edilmelidir değil mi dostlar? Allah Resulü'nün şükrü nasıl eda edilecek? O nimete karşılık biz nasıl bir icabet göstereceğiz? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak bizim için o çırpınmalarına nasıl teşekkür edeceğiz? Onun da cevabı şunda saklı dostlar. Tanıyacağız, anlayacağız onun getirdiği hayat dusturunu, hayat ölçülerini hayatımızın eksenine yerleştireceğiz. Muhammedli bir hayat yaşayacağız. Eğer Muhammed aleyhissalatü vesselam hayatımızda rehber anlamında en önde, en ilk sırada değilse, oturup yeniden bu nimetin şükrünü eda edip etmediğimizi gözden geçirmek zorundayız. Sahabenin en ilk sırasındaydı dostlar. Onlar yaşarken Muhammed'i nasıl hoşnut ederiz onun duygusuyla yaşarlardı. Her attıkları adım Muhammed'i razı etmek için atılmış adımdı. İşte biz de dostlar gelin ona olan vefa borcumuzun bir nişanesi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen o ilk nesli öğrenmeye çalışalım. Çünkü unutmayın ki dostlar çırağı ne kadar öğrenirsek o kadar ustayı tanırız. Ne kadar talebeleri öğrenirsek o kadar hocasını tanırız. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı öğrenmek aslında Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı öğrenmektir. Onlara baktığınız zaman bunlar böyleyse bunların yetiştiren, bunların mübarek ellerinde yetişen o muallim-i ekber nasıldır diye Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a olan hayranlığımız daha da artar. İşte biz Ebu Bekir'de onu gördük, Ömer'de onu gördük. Osman'da da onu görmeye devam ediyoruz. Rabbim bu hidayet önderlerinden bizleri ayırmasın. Hazreti Osman dedik dostlar. Halifelik yıllarını anlatacağız. Ama şöyle birkaç cümleyle geriye doğru gidelim. Hazreti Ömer şehit olacağı yolculuk üzerinde, yaralı ve yatakta. Sahabe gelip ısrar ediyor. Ey Ömer, bize kendinden sonra halife olacak adamı seç. Bizler senin seçtiğine razıyız. Ama Hazreti Ömer seçmiyor. Hayır diyor. ben yaşarken sizin yükünüzü taşıdığım gibi ölüyken de mi sizin yükünüzü taşıyayım? Gidin kendiniz seçin. Sahabe ısrar edince dostlar, Hazreti Ömer Allah Resulü hayattayken razı olduğu 6 isim seçiyor. 6 kişilik bir istişare heyeti. Bu heyet seçsin diyor. Ve o heyet yoğun bir çaba veriyor. Vefatından sonra yeni halifeyi seçiyor. Ama Hazreti Ömer ölüm döşeğindeyken dostlar, tek tek bu istişare heyetinin üyelerini çağırıyor, onlara tavsiyelerde bulunuyor. Tavsiyenin temelini oluşturan şey nedir biliyor musunuz dostlar? Ey fulan, eğer sen halife olursan sakın ha akrabalarını devlet yönetimine getirme. Bu büyük bir hassasiyet. Sakın tanıdıklarını, aile efradını devletin başına çöreklendirme. Bir bakıyoruz ki Hazreti Ömer bu hassasiyeti iki isim üzerinde daha da yoğunlaştırıyor. Hazreti Ali ve Hazreti Osman üzerinde. Çağırıyor Hazreti Ali, ey Ali, eğer sen hilafet gömleğini giyersen ne olur Haşim oğullarını devletin başına geçirip de insanların başına musallat etme. Allah'tan kork böyle yapmakla. Hazreti Osman'ı çağırıyor. Ona biraz daha özen gösteriyor. Ey Osman diyor, sakın ha devletin yönetim işini üstlenirsen, yani hilafet gömleğini giyersen, Beni Ümeyye'yi bu ümmetin başına bela etme. Onlar bir kez çöreklendiler mi ümmetin başına bir daha gitmezler. Adeta dostlar, hani Hazreti Ömer için Allah Resulü demişti ya muhaddisun, o söyletilendir, ilham kaynakları olandır, Allah'tan aldığı ilham ile bugünden yarını okuyandır. Yarını okuyarak Beni Ümeyye'nin yapacağı yanlışlıkları adeta fark ederek Hazreti Osman'ı böylece uyarıyordu. Bu heyet çıktığı zaman Hazreti Ömer'in yanında, Hazreti Ömer şöyle bir baktı arkalarından ve dedi ki, keşke bunlar şu eblahı seçseler. Eblah Arapça kel demek, Hazreti Ali'yi işaret ederek. Şu keli seçseler ne güzel olur. O bu işi üstlenirse bu işin üstesinden gelecek bir insandır. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu dedi ki, ey babacığım, o zaman niye seçmiyorsun? Sen seç Ali'yi ve insanlar da razı olsun. Aynı sözü tekrarladı orada. Ben yaşarken ümmetin yükünü omuzladığım gibi ölüyken de mi ümmetin yükünü çekeyim? Ben istiyorum ki ümmet kendi işini kendi halletsin. Ve Hazreti Ömer vefat ediyor tabii. Abdurrahman İbni Avf yoğun bir çaba göstererek insanların genel meylinin, Medine'de oturan insanların genel temayülünün Hazreti Osman üzerinde olduğunu görünce Hazreti Osman'ı halife olarak seçiyor. Mescitte ilan ediyor ve ilk biat eden de Hazreti Ali oluyor. Hazreti Osman İslam devletinin 3. halifesi olarak Allah Resulü'nün minberine çıkıyor ve insanlara ilk kez hitap ediyor. Ne halde biliyor musunuz dostlar? Rengi solmuş, omuzlar çökmüş, utangaçlığından dolayı ağzından zor kelimeler süzülüyor Hazreti Osman'ın. O yapısını bir hatırlayın. Allah'a hamd ediyor, peygamberine selat ve selam ediyor. Ondan sonra insanlara başlıyor. Hilafette olduğu müddet boyunca takip edeceği hükümet programını açıklamaya. Ama Osman farklı şeyler söylüyor. Ne söylüyor biliyor musunuz? Ey insanlar, dünya aldatıcıdır, ahiret ise kalıcıdır. Ey insanlar, dünyaya Allah'ın verdiği değer kadar değer veriniz. Bu nasıl bir söz? Bunu nasıl bir yürek söyler? Vahyin aynasından bakan bir yürek. Allah'ın verdiği değer kadar dünyaya değer veriniz. Asıl yurdunuz olan ahiret yurdunuzu ihmal etmeyiniz. Ora için çalışınız. Çünkü varacağınız yer orası. Ben diyor, hak etmediğim halde sizin başınıza seçildim. Bana böyle bir görev verildi. Ben de bu görevi kabul ettim. Unutmayın ki ben Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize çizmiş olduğu sınırlar içerisinde sizlere hükmedeceğim. Ve benden önceki iki halife Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in yolundan gideceğim. En ufak bir sapma olmayacak inşallah. Ve ben istiyorum ki sizler bu konuda bana yardımcı olasınız. Ümmet üçüncü halifesini böylelikle kabul edip seçiyor dostlar. Ama Hazreti Osman hilafete geçer geçmez iki büyük sorunla karşılaşıyor. Biri içte, biri dışta. Biri Medine'de, biri de Medine'nin dışında. Nedir bu sorunlar? Medine'nin içinde olan sorun şu dostlar. Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah, babası İranlı Firuz tarafından öldürülünce Abdurrahman'dan, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dan İranlıların, Acemlilerin bu işi tezgahladığını öğrenir. Ve işi yargıya bırakmadan kendisi kendi başına gider, Medine'de o gün bulunan Acemlerden üçünü öldürür. İranlı Hürmüzan, Hristiyan birisi, bir de Ebu Lulu'nun küçük kızı. Bu aslında olmaması gereken bir şey. Bir Müslüman kendi başına iş gelse dahi kendi başına onun cezasını veremez. İslam ceza hukuku bunun ölçülerini belli etmiştir. Önce yargılanacak, sonra ceza verilecek. Ama Ubeydullah yargıyı beklemeden böyle bir işe yelteniyor. Peki Müslümanlar ne yapıyor? Daha halife yok ortada. O gün için namaz emiri olan Süheyb İbni Rumi hemen Ubeydullah'ı tutuklatıyor ve hapse attırıyor. Yargılanması için. Af yok dostlar. Halifenin oğludur. Falanca aileye mensuptur. Bu kadar tanıdıkları vardır. Böyle bir şey İslam yönetiminde olmaz. Adam kayırılmaz. Çünkü onlar nübüvvet medresesinde böyle bir dersi talim etmişlerdir. Beni Mahzum'dan birisi hırsızlık yapmıştır Allah Resulü'nün zamanında. Beni Mahzum hırsızlığın haddinin uygulanmaması için Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir aracı göndermek ister. Kendi aralarında konuşurlar, derler ki kimin hatırı peygamberin yanında daha güçlü? Birisi der ki Usame İbni Zeyd'in. Onu Allah Resulü kendi öz torunları Hasan ve Hüseyin'i sevdiği gibi sever. Onu gönderin, eğer Resulullah affedecekse Usame'nin talebinden dolayı affeder. Usame gelir, Allah Resulüne bunu söyler. Resulullah gadaplanır. O mübarek alnı şişer ve der ki ey Usame, ne için, ne yüzle bana bu böyle bir şeyden dolayı aracılığa geliyorsun? Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa onun dahi elini keserim. Böyle bir dersle yetişmiş sahabe. Kim olursa olsun Ömer'in oğlu Ubeydullah tutuklanacak ve hapse atılacak. Tabi halife olur Hazreti Osman. Yargılamak için mahkeme kurulur. Sahabeyle istişare eder. Ne yapalım diye. Sahabenin bir kısmı der ki haksız yere öldürdüğü için kısas yapılmalı. Yani Ubeydullah da öldürülmeli. Bir kısmı da der ki hayır. Usame İbni Zeyd de Allah Resulü zamanında iman etmiş birini öldürmüştü. Hani kılıcı çekip öldüreceği sırada adam iman etmişti. Usame korkudan iman etti diye adamı öldürmüştü. Allah Resulü bunu duyunca yine gadaplanmış. Ey Usame, kalbini açıp baktın mı demişti. O kadar bu cümleyi tekrar etmişti ki Usame demişti ki keşke o günden sonra Müslüman olsaydım. Keşke o günden sonra olsaydım da Resulullah'ı bu kadar gadaplandırmasaydım. Ama iş olmuştu. O olaya binaen dostlar sahabe şöyle bir iştahatta bulundu. Velisi olmayan biri öldürülürse onun velisi İslam devletidir. İslam devletinin başında kim var? Halife Hazreti Osman. Ben dedi onların velisi olarak Ubeydullah'tan diyet alarak Ubeydullah'ı bağışlıyorum. çünkü velileri yok. Ve tuttu Hazreti Osman kendi malından Ubeydullah'ın diyetini ödedi. Onu o şekilde bağışlattırdı. Ancak o şekilde affedilirdi ve Ubeydullah'ı öyle affederek İslam devletinin bu ilk sorununu çözdü. Ya ikinci sorun dostlar, o da Medine'nin dışında. Aynen Hazreti Ebu Bekir'in hilafete geçtiği günlerde irtidat hareketleri gibi dalga dalga her yerde isyan hareketleri başladı. Halife Ömer öldü, o zaman biz artık merkezi hükümete itaat etmeyeceğiz demeye başladı insanlar. İsyanlar o kadar çoğaldı ki artık önü alınmaz bir noktaya geldi. Hazreti Osman 70 yaşında dostlar, unutmayın. 70 yaşında bir delikanlı gibi gece gündüz koşturarak o isyanları tamamen bastırdı ve İslam devletinin otoritesini tüm coğrafyada sağladı. Nasıl bir devlet almıştı Hazreti Ömer'den Hazreti Osman? İslam coğrafyası alabildiğine genişlemişti. Mısır, İran, Irak, Anadolu'nun büyük bir kısmı. Bu coğrafyaların tamamı İslami hükümetin, İslami devletin otoritesinin altındaydı. Ve o dönem dostlar, üç süper gücü Hazreti Ömer sırtlarını yere getirmişti. Bizans'ı Anadolu'nun ucra köşelerine kadar sıkıştırmıştı. Sasani devletini yerle bir etmişti. Mısır medeniyetini, Firavun medeniyetini ise neredeyse bitirme noktasına getirmişti. Hazreti Osman böyle bir devlet devraldı. Ve ne yaptı? Fetihleri öyle bir geliştirdi ki İslam çok kısa bir zamanda üç kıtaya yayıldı. Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'nın neredeyse tamamına. 6-7 sene zarfında. Hilafete geçer geçmez 10 dirhem olan askerlerin maaşını 200 dirheme çıkardı. Bu belki mahsurluydu ve bazı mahsurları da oluştu ama fetihlerin önünü açtı. Daha fazla fetihlerin olmasına sebebiyet verdi. Ve Hazreti Osman Ömer'den aldığı devletin coğrafyalarını genişleterek birçok coğrafyada, birçok cephede başarı üzerine başarılara imza attı. Şöyle hızlı bir biçimde bakalım isterseniz. Kufe cephesinde dostlar, Horasan eyaletinin tamamı, bugünkü Tahran, Azerbaycan, Ermenistan ve o güzergahtaki bütün Anadolu illerinin tamamını fethetti Hazreti Osman. Ve Azerbaycan fethi sırasında şöyle bir durum gelişti. Sad bin Ebi As, Halife Osman'a dedi ki, düşman güçlü, biz ise zayıfız. Ben senden takviye kuvvet istiyorum. Ama istediğim bu takviye kuvvet adetlerle değil. Ya kim? İçerisindeki insanlardan önemli. İnsanlardan oluşması önemli. 6 insan istiyorum dedi senden ey emir el müminin. Bana 6 tane insan gönder, başka asker gönderme. Kim bunlar dostlar? Hasan, Hüseyin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek torunları. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr İbni As ve Abdullah İbni Zübeyir. Bunları gönder, gerisini karışma. Allah'ın izniyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın razı olduğu bu insanlarla ben dönemden dönemlere, fetihlerden fetihlere ulaşacağım dedi. Ve öyle oldu. Azerbaycan o günlerde tamamı İslami otoritenin altına girdi. Basra cephesinde dostlar, İran illerinin geri kalanının tamamı, Afganistan, Pakistan, Hint alt kıtanın büyük bir kısmı ve Çin'in sınırları. O gün Çin'e İslam elçileri uzandı. O coğrafyalarda Hazreti Osman döneminde İslam'la tanıştı. Şam cephesinde dostlar, Şam'ın valisi Muaviye bin Ebi Sufyan'ı görüyoruz. Hazreti Ömer tarafından atanmış bir validir. O günlerde onun hakimiyeti sadece Şam ile sınırlıydı. Ama Hazreti Osman Muaviye bin Ebi Sufyan'ın yetkilerini daha da genişletti. Ürdün'ü, Filistin'i ve Anadolu'nun tamamını Muaviye'nin denetim altına koydu. Muaviye Hazreti Ömer zamanında birkaç kez mektup yazdı halifeye. Dedi ki ey emir el müminin Hazreti Ömer'e izin ver deniz seferlerine çıkalım. Çünkü deniz aşırı ülkelere de İslam'ın bayrağını götürmemiz lazım. Oralardan Müslümanlara taşıyacağımız şeyler var dedi. Hazreti Ömer hayır dedi. Çünkü biz deniz seferlerini bilmiyoruz. Ben Müslümanların kanını boş yere akıtmam dedi Hazreti Ömer. Muaviye 2-3 kez mektup yazdı. Israrla böyle bir talepte bulununca Hazreti Ömer denizi çok iyi bilen Mısır valisi Amr İbni El-As'a mektup yazdı. Ey Amr dedi, sen denizi çok iyi biliyorsun. Deniz seferlerinde biz başarılı olur muyuz, olmaz mıyız? Amr İbni El-As böyle bir teklifin Muaviye'den geldiğini tahmin ettiği için Hazreti Ömer'e biraz da mizahi bir mektup yazdı. Korkuttu onu. Hayır dedi, deniz seferleri zordur. Müslümanlar sıkıntıya düşer. Böyle bir şeye izin verirseniz eğer problem yaşayabiliriz dedi. Bunu alınca Hazreti Ömer Muaviye'ye cevabi mektup yazdı. Asla deniz seferlerine çıkılmayacak. Muaviye sustu. Hazreti Osman geldiği zaman hilafete ilk kopardığı izin bu oldu. Ey emir el müminin izin ver deniz seferlerine çıkalım. Hazreti Osman Muaviye'ye izin verdi ama bir şartla. Çıkacaksın ama askerlerini gönüllü olarak seçeceksin. Yani kimseyi zorla götürmeyeceksin. Gönüllü o sefere çıkmak isteyen seninle beraber çıkacak. Gönüllü listeler oluştu. Ve o gönüllüler içerisinde dostlar sahabenin büyükleri de vardı. Kim? Miktat bin Amr, Şeddat bin Evs, Ebu Zer-i Gıffari, Ubade İbni Samit ve eşi Ümmü Haram. Bunlar da o ordunun içerisinde. İlk kez İslam ordusu deniz seferine çıkıyor. Hedef neresi dostlar? Kıbrıs. Çok ilginçtir. 900 sene öncesinden bahsediyoruz. 900 sene önce ilk kez İslam ordusu deniz seferi düzenliyor. Hedef de Kıbrıs. Kıbrıs'a gidecek, İslam ordusu orayı fethedecek. Ümmü Haram, kadın, yaşı 65'in üzerinde. Ne işi var? Allah Resulü'nden bu seferin haberini almış da onun için dostlar. Kim biliyor musunuz Ümmü Haram? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın teyzezadelerinden. Ya süt teyzesi ya da validesi Amine'nin kız kardeşi. Akrabası. Resulullah daha Mekke'deyken bazen gider o evde dinlenirdi. Ümmü Haram'ın evinde. Öğle uykusuna yatardı o evde. Bir gün yine gitti Allah Resulü. Dinlendi, istirahat etti orada. Birdenbire uyandı. Yüzünde güller açıyor Efendimizin. Tebessüm ediyor. Ümmü Haram ilk kez Resulullah'ın öyle uyandığını görmüştür. Vardı Allah Resulü'nün yanında. Ya Resulallah, seni güldüren nedir? Sen neye güldün? Söyle de biz de gülelim dedi. Ümmü Haram'a dedi ki Allah Resulü. Ey Ümmü Haram, ümmetimi denizler üzerinde melikler gibi tahtların üstünde otururken gördüm. Ümmetimin bazı erlerini denizlere hakim olarak onlar üzerinde tahtlar kurmuş, melikler gibi onların üzerinde otururken gördüm. İşte ona gülüyorum. Ümmü Haram dedi ki ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım. Allah Resulü inşallah dedi. Bir şey söylemedi. Tekrar uyudu Resulullah. Biraz sonra uyandı ve Ümmü Haram'a döndü dedi ki ey Ümmü Haram inşallah sen o seferlerde sabikundan olacaksın, evvelundan olacaksın. Yani o seferin ilklerinden olacaksın. Ümmü Haram sevindi ve güven duydu dostlar. Allah Resulü bunu ne zaman söylüyor biliyor musunuz? Bir avuç insan var daha Mekke'de ve kendi canlarını dahi korumaktan aciz. baskıların, işkencelerin altında kalkıp denizlerin hakimiyetinden bahsediyor. Ve bir kadın Allah Resulü'nün bu sözünden en ufak bir endişe duymuyor. Eğer Resulullah dediyse kesinlikle o gerçekleşecektir diyor. Ve bekliyor bekleme. Başlıyor bekleme. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Kaç sene dostlar? 30 sene. Resulullah'ın verdiği müjde 30 sene sonra tahakkuk ediyor. Ümmü Haram kocası Ubade ile birlikte bu sefere katılıyor. Ve görüyor İslam ordularını, denizler üzerinde hakimiyet kurduklarını. Kıbrıs'a varıyor, Kıbrıs fethediliyor. O fetihi de görüyor. Fetihi gördüğü zaman bilmiyoruz ama öyle tahmin ediyoruz. Kıbrıs'tan Medine'ye şunu bağırmıştır. Sadakta ya Resulallah. Doğru söyledin ey Allah'ın Resulü. Çünkü o mübarek ağızlardan yalana ait hiçbir şey çıkmadı ki. Çıkmazdı da. Onu çok iyi biliyordu Ümmü Haram. Ve oradan haykırdı. Ya Resulallah işte senin müjden tahakkuk etti. Ve ben de hayattayken bu müjdeyi gördüm. Sen doğru söyledin. Ve İslam'ın ilk şehidi olarak dostlar Ümmü Haram orada binekten düşerek şehit olur. Kıbrıs'a defnedilir. Yani orası dostlar o toprak bizlere sahabenin yadigarıdır. Ve unutmayın ki nasıl İstanbul'u Ebu Eyyub El Ensari Halid İbni Zeyd bereketlendirdiyse yarın orayı da Ümmü Haram bereketlendirecektir. Bugünün karına bakıp da o karın altında yetişen kardelenleri biz göremeyebiliriz. Ama oraya mübarek eller değmiştir. Allah Resulü'nün sahabesinin vardığı her yer Hızır'ın yaptığı gibi yeşillendirir coğrafyaları. Ve inşallah orası da yeşillenecek. Orası da bize ben de varım İslam'ın bir vatanı olarak buradayım diyecek çok yakın bir zamanda Allah'ın izniyle. Ve dostlar Muaviye bin Ebi Sufyan Anadolu'ya yönelir. Öyle bir yönelir ki Kıbrıs'tan sonra İslam orduları Armuye diye bilinen bölge yani Ankara'ya kadar varır. İslam orduları Hazreti Osman zamanında Ankara'yı da içine alacak kadar Anadolu'yu İslam topraklarına katarlar. Artık Bizans bir tek bölgeye sıkışmıştır. Neresi? Konstantiniyye. Yani İstanbul. İstanbul'un dışında Bizans hiçbir yerde varlık gösteremez. Bir de olayın Mısır cephesi var dostlar. Orada da Bizans'ın ciddi bir hakimiyeti var. Ama İslam orduları orada da başarı üzerine başarı sağlıyorlar. Fethediyorlar Kuzey Afrika'nın tamamını. Tunus, Maghrib, Cezayir, Libya ve İslam orduları geliyor İspanya sınırına dayanıyor. O gün aslında Hazreti Osman'ın gönderdiği o ordular bir yıllar sonra birkaç sene sonra Tarık İbni Ziyad'a oranın fatihi olan Tarık İbni Ziyad'a önünü açacak vesileleri sağlıyor. Bakıyoruz ki Hazreti Osman özellikle İspanya'nın fethine büyük bir önem veriyor. Niçin? Şu sebepten dolayı. Ordularına diyor ki eğer siz İspanya'yı fethederseniz İstanbul'u fethetmeniz daha da kolay olur. Çünkü İstanbul ancak denizden ve arkadan fethedilebilir. Onun için İspanya'yı fethedin. Unutmayın eğer size nasip olmasa da İstanbul'un fethi sizin bu çabanızdan dolayı Allah size ecir verecektir. Allah sizin bu gayretinizi boşa çıkarmayacaktır. Ve gerçekten Hazreti Osman'ın o gayreti İslam askerlerine daha da bir güç olur ve İslam askerleri ilk kez Avrupa'ya ayak basarlar. O dönemde. Ve daha sonra da işte bildiğiniz gibi Endülüs İslam askerleri tarafından fethedilir. İşte dostlar Hazreti Osman dönemi böyle fetihlerin çoğaldığı bir dönemdir. Ve İslam askerleri vardıkları her yerde kılıçlarıyla adaleti götürmüşlerdir. Kılıçla adalet mi olur diye sorabilirsiniz. Evet olur dostlar. Niçin kılıç? Zulmetmek için değil. Batılın izalesi hakkın da ikamesi için. Batılın izalesi hakkın ikamesi için güç ve kuvvet şarttır. Ve İslam ordusu güç ve kuvveti kendine şiar edinmiş, bunu da adalet kalkanı ile sarmıştır. Vardıkları her yerde şu mesaj ile gidiyorlardı. Ey insanlar, biz geldik. Niçin geldik biliyor musunuz? Sizi kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizleri dinlerin sömürüsünden ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Ve biz sizleri mutlak özgürlük olan Abdullah etmeye geldik. Allah'a kul olmak en büyük özgürlük değil mi? İşte Hazreti Osman'ın askerleri böyle bir başarıya imza atarak insanları Allah'a kul etmek için vesileler aradılar. Evet sevgili dostlar, Hazreti Osman dönemi İslam'ın adalet bayrağının üç kıtada, Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da dalgalandığı bir dönemdir. Civar yerlerde bu fetihler olurken dostlar, Medine'de de gelişmeler oluyor. Medine'de de çok önemli, bizim için hayati bir mesele olan Mushaf'ın çoğaltılması meselesi gündeme geliyor. Şöyle bir hatırlayın dostlar. Bizim elimizdeki şu anda Kur'an-ı Kerim dört merhale ile aslında bizlere ulaşmıştır. Birinci merhale tenzil ve nuzul. Yani Allah Resulü dönemi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama Kur'an ayetleri iniyor. İner inmez Allah Resulü onu vahiy katiplerine yazdırıyor. Ve o yazılan ayetler de bir yerlerde muhafaza ediliyordu. Hazreti Osman da vahiy katiplerinden bir tanesiydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu müddetçe vahiy sürekli nazil olduğu için Resul-i Ekrem Kur'an'ı iki kapak arasında toparlayamadı. O halde vefat etti. İkinci basamak Kur'an'ın bize ulaşması noktasında cem basamağıdır. İşte Kur'an'ın cem edilişi Hazreti Ebubekir'in dönemine rastlar. Hani Hazreti Ömer Yemame'de Kur'an hafızları şehit olunca gelmişti İslam'ın ilk halifesine. Ey emir el müminin, bak Yemame'de Kur'an hafızları şehit oluyor. Hafızalardaki Kur'an ayetlerinin unutulma tehlikesi var. Biz derilerin üzerinde, kemik parçaları üzerinde yazılı olan bu ayetleri iki kapak arasında toplayalım. Hazreti Ömer önce buna soğuk baktı. Ben Allah Resulü'nün yapmadığı bir işi nasıl yaparım dedi. Ama daha sonra Ömer bu işte ısrarcı olunca Cenab-ı Hak da Hazreti Ömer'i Ebu Bekir'in yüreğini açtı ve bu işi tasdik ederek Zeyd bin Sabit'in başkanlığında kurulan kurula Kur'an'ı iki kapak arasında toplattı. Ve o Kur'an Hazreti Ebu Bekir vefat edene kadar Ebu Bekir'in yanında kaldı. Hazreti Ömer halife olunca o Kur'an'ı aldı yanına. Hazreti Ömer vefat ettiği zaman da o Kur'an'ı kızı ve Allah Resulü'nün hanımı olan Hafsa'ya emanet etti. Hazreti Osman döneminde ise dostlar farklı bir sorun ortaya çıktı. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan seferleri sırasında İslam orduları içerisinde bulunan farklı uluslara mensup insanlar Kur'an'ı kendi lehçelerine, kendi dil yapılarına göre okumaya başladılar. Ve bu ihtilaflara sebebiyet verdi. İhtilaflar öyle bir noktaya geldi ki biri başka birinin okuyuşunu kabul etmedi. Böyle okursan küfre girersin diye birbirlerini tekfir etmeye başladılar. O ordunun içerisinde bulunan Huzeyfetul Yemani sefer bitip Medine'ye dönünce evine varmadan Hazreti Osman'ın yanına geldi. Ey emir el müminin, eğer sen bu işe bir çözüm bulmazsan vallahi bu iş İslam ümmetinin başına büyük belalar açacak. Gel Kur'an'ın toplanması noktasında ve cem edilen Kur'an'ın çoğaltılması noktasında gayret içerisinde ol. Hazreti Osman bu teklifi alınca sahabeyle de istişare ederek böyle bir işe girişti. Yani Hazreti Osman'ın yaptığı iş dostlar istinsah işiydi. Nushalatma, çoğaltma işi. Yine Zeyd bin Sabit'in rehberliğinde kurulan bir kurulda Kureyş lehçesi esas alınarak 7 tane nusha yazıldı. Sayılar çeşitli rivayetlerde değişiyor. Bu nushaların her birisini de İslam coğrafyalarının belli merkezlerine gönderdi. Bir tane Şam'a, bir tane Mısır'a, bir tane Kufe'ye, bir tane Basra'ya, İslam coğrafyalarının tamamında bir tek Kur'an'ın oluşmasına sebebiyet verdi. Ve Hazreti Osman bu hizmetiyle ümmetin birliğinin ve vahdetinin, ilahi kelam üzerindeki birliğinin ve vahdetinin sağlanması noktasında büyük bir gayret gösterdi. Ve Hazreti Osman bu mushafları gönderirken şöyle de bir emir gönderdi. Artık bu mushafı esas alarak Kur'anları çoğaltın, geride kalan irili ufaklı kağıtları ise yakın. Çünkü etrafta dolaşan Kur'an ayetleri ileride ihtilaflara sebebiyet verebilirdi. Sahabe kendi Kur'an'ı kenarına tefsir babında bir şeyler yazmış. Sonraki gelen nesil o tefsir babında yazılan açıklamaları Kur'an'dan ayet olduğunu zannedebilirdi. Onun için Hazreti Osman bu tehlikeye kapı açılmaması için ne yaptı? Geri kalan ayetleri, Kur'an ayetlerini yaktırdı. İkinci olay dostlar Medine'de olan fetihler gerçekleşince yükler dolusu Beytülmal'e mal akmaya başladı. Ve Medine ilk kez Hazreti Osman döneminde o kadar zenginleşti. Hazreti Osman Beytülmal'in ağzına kadar dolmasından sonra bir karar çıkardı. Bundan sonra Beytülmal'de mal biriktirmeyeceğim. Ben Ebubekir ve Ömer'in bu iştahatlarına aykırı davranacağım. Gelen malları halk arasında dağıtacağım. Ve başladı dağıtmaya. Hasan-ı Basri anlatıyor. Diyor ki bir gün Medine'deydim. Baktım Halife Osman'ın münadisi Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Ve diyor ki ey insanlar Mescid-i Nebevi'de bugün falanca eşya dağıtılacak. İhtiyacı olan gelip alsın. İnsanlar ihtiyaçlarını gidip alıyorlardı. Tam Mescid-i Nebevi'nin yanında dostlar senenin tüm günü kalkmamak üzere bir sofra kurdurdu Hazreti Osman. Yolcuya, misafire, mukime oradan ikramlarda bulundu. Medine Hazreti Osman döneminde böyle bir bolluğa, böyle bir rahatlığa kavuştu. Peki dostlar Hazreti Osman dönemi hep böyle güllük gülistanlık mı? Hep böyle güzel pembe sayfalar mı dolu? Elbette ki değil. Bu dönemde dostlar İslam tarihinin en büyük kırılması yaşanır. Gizleyelim mi bu dönemi? Herkesin yaptığı gibi anlatmayalım mı? Yoksa anlatıp irdeleyip oradan ibretler mi alalım? Bizler dostlar sahabenin sevaplarından, doğrularından ibret aldığımız, onlardan hayatımıza bir şeyler taşıdığımız gibi sahabenin hatalarından da ibretler almak zorundayız. Çünkü onların hatalarından da günümüze taşıyacağımız birçok şey var. Gizlemek bize fayda sağlamaz ki. O dönemin sayfalarını kapatan insanlar şunu derler. Eğer irdelersek sahabeye karşı yüreğimizde bir kırgınlık oluşabilir. Bu doğrudur bir noktaya kadar. Ama bizim amacımız dostlar sahabeyi o güzide insanları zem etmek değil ki. Yermek değil ki. Biz en küçüğünün ayağındaki toza dahi kurban oluruz. Hatalarından biz ders çıkarmak için o günlere ihtiyacımız var. Bugün anlaşılsa sahabenin o hataları, Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki ihtilaf anlaşılsa, Hazreti Ali ile Ayşe validemiz arasındaki ihtilaf anlaşılsa, ümmetin şu anda çekmiş olduğu sıkıntıların birçoğuna çözüm olacak. Bunları gizlemek bize bir fayda sağlamaz ki. İlahi kelama bakın. Allah kelamında kendi Resullerinin hatalarını gizlemiyor. Çok ilginçtir. Gizleyebilir Allah ama gizlemiyor. Kendi peygamberlerinin sürçmelerini, zellelerini kelamında bizlere anlatarak der ki bakın ve ibret alın. Hazreti Adem kıssasına bakın. O isyanına bakın. Yasak ağaca ilişmesine bakın. Nuh Aleyhisselam'a bakın mesela dostlar. Oğlu Kenan'a yaptığı duaya. Allah nasıl eleştiriyor? Nasıl sert bir üslupla? Hayır diyor, o senin ehlinden değil. Bunu eleştiriyor Kur'an. İbrahim Aleyhisselam'a bakın. Yıldıza, güneşe, aya ve sonunda vardığı ilaha. İlah arayışına bakın. Ölüleri diriltmek için Allah'tan yaptığı talebe bakın. Yunus Aleyhisselam'a bakın. Görevden kaçışına. Görevden kaçıyor resmen. Ama Allah gizlemiyor. Size gönderdiğim elçiler melek değil, onlar da sizin gibi beşer. Bakın ve yaptıkları hatalardan sizler ders çıkarın. Gizlemiyor Allah. Alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürçmelerini, zellelerini anlatıyor Kur'an bizlere. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki o tablolardan ibret almamızı istiyor. Mesela Bedir esirleri konusunda Resulullah'ın takındığı tavrı Kur'an eleştiriyor. Öyle yapma diyor. Tebuk seferi sırasında Allah Resulü'nün münafıklara gösterdiği müsamaha vahyin dilinde sertçe eleştiriliyor. O ki Habibullah, Allah'ın sevgilisi ama Cenab-ı Hak vahyinde peygamberini uyarıyor. Zeynep ile olan ezdivacında münafıkların bazı söylentilerinden dolayı Allah Resulü biraz çekinceli davranınca Ahzab suresinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çok sert bir biçimde uyarılıyor. Ve hepinizin bildiği bir kıssa Abese suresi. Abdullah İbni Ümmü Mektum Resulullah'ın bu zata karşı olan tavrı bir sürenin başında ciddi bir biçimde eleştiriliyor. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Resulullah'ın yanında bir avuç insan varken ve o insanlar Mekke'de en sıkıntılı zaman içerisinde nasıl bir açık bulsak da Muhammed'i eleştirsek diye vesile arayan insanların içerisinde Cenab-ı Hak peygamberini uyarma ihtiyacı duyuyor. Vahiy bunu yapıyor dostlar. Ve vahiy diyor ki ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilk neslinden razıyım, onlar da benden razı. O nesli böyle vasfediyor. Böyle vasfetmesine rağmen dostlar, Kur'an ciddi bir biçimde sahabeyi de eleştiriyor bazı yerlerde, biliyor musunuz? Mesela Cuma suresinin 11. ayetinde Allah Resulü'nü hutbede ayakta bıraktılar diye sahabeyi ciddi bir biçimde eleştiriyor Kur'an. Siz diyor nasıl Allah Resulü'nü ayakta bırakır da Medine'nin dışından gelen kervanlara, dünyalıklara gidersiniz, onların peşinden koşarsınız da Allah'ın Resulü'nü hutbede ayakta bırakırsınız. Sahabeyi eleştiriyor Kur'an. Ve yine sahabenin Uhud'daki tavrını eleştiriyor. Allah Resulü'nü bırakıp ganimet peşine koşan, Ayneyn geçitini terk eden o okçuları ve onların sonrasında gelişen olaylarda çözülen İslam ordusunu eleştiriyor. Tevbe suresinin 25. ayetinde Huneyn'de çokluktan dolayı Resulullah'ı terk eden sahabeyi eleştiriyor dostlar. Tüm bunlar bize neyi gösterir? Eleştirmek ya da o hataları konuşmak onların büyüklüklerine hiçbir zarar getirmez. Bize düşen dostlar eleştirip sövgü malzemesi yapmak değil, haşa, ibret almak. Aynı hataları yeniden yapmamak. Arapçada meşhur olmuş bir söz vardır dostlar. Ne derler Araplar biliyor musunuz? El hata'u meşhur, ahsen mines sevabil meçhul. Meşhur olmuş bir hata, duyulmuş, insanlar arasında şöhret bulmuş bir hata, bir yanlış, meçhul kalmış, unutulmuş bir sevaptan daha hayırlıdır. Çünkü o hata bilinirse eğer bir daha yapılmaz. Şimdi biz biliyoruz ki mesela Uhud'da peygamberi terk etmek ümmetin başına nasıl bir iş getirir? Artık terk edilir mi peygamber? Değil mi? Bakın Kur'an'a, varlık ile yokluk savaşı olan Bedri Kur'an en fazla 10 ayette anlatır. Ama sonucu mağlubiyet olan 70 tane Müslümanın ki içerisinde Hazreti Hamza, Musab bin Umeyr gibi sahabenin ileri gelenleri var. 70 tane sahabenin de şehit olduğu o savaşı Ali İmran suresinde 70 ayetle anlatır. Çünkü mağlubiyetten alacağımız dersler galibiyetten alacağımız derslerden daha fazla. Ve amacımız sahabeyi zem etmek değil asla. Ömer İbnül Abdülaziz'in o ölçüsü bizim için de temel ölçüdür. Ne diyordu İslam'ın 5. halifesi? Allah bizi o dönemde yaşatmayarak bizim ellerimizi o kanlı işlerden beri kıldı. Biz niye dillerimizi o kanlı işlere bulaştıralım ki? Bulaştırmayız. Taraf olmak için bulaştırmayız. Eleştirmek için bulaştırmayız. Haşa sahabeyi zem etmek için bulaştırmayız. Ama araştırıp, tahkik edip ibret almak için tarihin o karanlık sayfalarını da araştırmak zorundayız. İyisi mi dostlar, o sayfaları bir dahaki derse bırakalım. Ve biz Rabbimizden şu talepte bulunalım. Rabbim bizleri onların yolunda kılsın. O güzide insanlarla birlikte yaşatsın. Ne diyordu Allah Resulü? Onlarla birlikte oturanlar şaki olmazlar. Eğer şaki olmak istemiyorsanız, şaki bir dünyada onlar gibi yiğit insanlar olmak istiyorsanız, onlar gibi Allah ve Resulünü memnun etmek istiyorsanız, onların dirilttikleri o iklimi bugüne taşımak zorundasınız. Rabbim taşıyanlardan eylesin. Amin. Hakkıyla temsil edenlerden eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Bizi de Rabbu Rahim'e emanet edin inşallah. Amin.